Magia. No, dziękuję bardzo. Niech moc będzie z wami. Formularz zgłoszeniowy oraz więcej informacji o konkursie na stronie startnagranie.pl. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 10 października, minęła 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Potężny huragan Michael uderzył w północno-zachodnią część Florydy. Władze ostrzegają mieszkańców przed niszczycielską siłą żywiołu. Minister rolnictwa krytykuje ceny w skupach jabłek i zapowiada. Łamiemy pewną zgraną i współpracującą ze sobą zmowę tych kupujących. To jest zresztą przedsmak tego, jak będzie funkcjonował holding spożywczy w przyszłym roku. W tym roku tylko z jabłkami można było to zrobić, z owocami miękkimi. Ja już nie zdążyłem. ZUS ostrzega przed oszustami. Mieszkańcy północno-zachodniej Florydy odczuwają już skutki potężnego huraganu Michael. Zagrożony jest pas wybrzeża Zatoki Meksykańskiej na długości niemal 300 kilometrów. Amerykańskie władze ostrzegają przed niszczycielską siłą wiatru oraz wysoką falą powodziową, o czym z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Michael jest huraganem na granicy 4 i 5 kategorii. Towarzyszy mu wiatr o prędkości 250 km na godzinę. Centrum żywiołu znajduje się w rejonie niewielkiej miejscowości Mexico Beach oraz 40-tysięcznego miasta Panama City. Nie tylko będziemy mieć 4-metrową falę powodziową, ale również wiatr o prędkości 250 km na godzinę. Budynki sprzed 2001 roku nie są zaprojektowane, by przetrwać tak silny wiatr. Ostrzegał szef Agencji Zarządzania Kryzysowego Brock Long, który informował Donalda Trumpa o działaniach służb federalnych. Prezydent USA dowiedział się m.in., że wielu mieszkańców zagrożonych rejonów nie podporządkowało się nakazowi ewakuacji. Wielu mieszkających tam ludzi pozostało w domach z powodów finansowych. To są bardzo biedne rejony. Tym ludziom niełatwo jest wyjechać. Po uderzeniu w północno-zachodnią część Florydy zwaną Panhandle, Michael skręci na wschód i przejdzie nad stanem Georgia. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Od przyszłego roku państwowe spółki mają interweniować w przypadku za niskich cen skupu owoców, zapowiada to minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Prywatna spółka giełdowa Eskimos od poniedziałku uczestniczy w interwencyjnym skupie jabłek przemysłowych od sadowników. Chodzi o podaż 500 000 owoców. Spółka na ten cel uzyska gwarancje kredytowe ze strony państwa. Szef resortu rolnictwa krytykował w TVP Info niskie jego zdaniem ceny skupu jabłek, wynoszące nawet 10 groszy za kilogram. Mówił, że takie działanie firm jest nieuczciwe. Warunki skupu interwencyjnego, jak dodał, są dla rolników akceptowalne. Łamiemy pewną zgraną i współpracującą ze sobą zmowę tych kupujących. To jest zresztą przedsmak tego, jak będzie funkcjonował holding spożywczy w przyszłym roku. W tym roku tylko z jabłkami można było to zrobić, z owocami miękkimi. Ja już nie zdążyłem. Ale od przyszłego roku będziemy mieli w gotowości spółki państwowe, które w takiej sytuacji będą wchodziły i podejmowały stabilizację rynku. Od przedwczoraj skup jabłek prowadzi już rynek hurtowy w Elizówce koło Lublina. Rolnicy w firmach skupujących dostają za kilogram jabłek przemysłowych średnio od 10 do 15 groszy, a w skupie interwencyjnym będzie to 25 groszy. ZUS ostrzega przed oszustami, którzy rozsyłają fałszywe maile do klientów. Jest w nich mowa o konieczności zapłacenia rzekomo zaległych składek. Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie rozsyła do swoich klientów żadnych maili i nie należy tego typu wiadomości otwierać, mówi rzecznik ZUS-u Wojciech Andrusiewicz. Pamiętajmy, że otworzenie załącznika z maila wysłanego rzekomo z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych może doprowadzić do zainfekowania naszego komputera i wykradzenia danych z tego komputera, więc ktoś może wykraść nam nawet dane dostępowe, na przykład do bankowości elektronicznej. Możemy w ten sposób stracić nasze pieniądze, więc apeluję, aby nie otwierać maili Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, rzekomego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Informacje o mailach zakład otrzymał od klientów. Oszuści podszywający się pod ZUS w stopce maila popełnili błąd, podając inny niż prawdziwy adres skrzynki mailowej z końcówką gov.pl, której zakład nie używa. Strony i adresy mailowe w ZUS to ZUS.pl. I na koniec jeszcze zaglądamy do Nowego Sącza. Tam dyskutowano dziś m.in. o zwiększeniu dostępności do kin, teatrów czy muzeów dla osób niepełnosprawnych. To w ramach drugiego Forum Kultury Wrażliwej. Dla przedstawicieli instytucji kultury zorganizowano m.in. praktyczne warsztaty, które przybliżały bariery, z jakimi na co dzień borykają się osoby niesprawne ruchowo. Powstał dla nich specjalny tor przeszkód, który musieli pokonać na wózku inwalidzkim. Teraz trzeba jeszcze więcej siły. Nie jest to wcale łatwe, a pokonuje niewysokie przeszkody. Tomasz Włodarski, zastępca dyrektora Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie, organizator wydarzenia. Po to też organizujemy takie spotkanie, żeby powiedzieć, że ta zmiana architektoniczna to nie jest koniecznie od razu wielka inwestycja. To jest odpowiednie popatrzenie na schody, które mam u siebie w instytucji czy u siebie w bibliotece i zobaczenie, okej, mogę zrobić niewielki podjazd, zniwelować próg, który ma 5 cm. To są drobne rzeczy, których nie dostrzegamy i te rzeczy się już dzieją. To już jest w wielu instytucjach. Podczas warsztatów opracowywano też specjalną ofertę kulturalną dla osób z dysfunkcjami wzroku czy słuchu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Adam Malecki. Już jutro reprezentacja Polski zagra w kolejnym meczu Ligi Narodów. Po remisie w Bolonii z Włochami czas na Portugalię, która w pierwszym spotkaniu pokonała Italię. A to pokazuje, że Portugalczycy to naprawdę silny rywal. Nawet bez Cristiano Ronaldo, przekonuje Bartosz Bereszyński. Szanujemy bardzo rywala, bo jest to bardzo dobra drużyna i oczywiście nie ma znaczenia, kto będzie występował na boisku, bo myślę, że Portugalia ma w swoim składzie takich zawodników, że obojętnie kto by nie zagrał, będzie to na pewno bardzo dobry zawodnik. Oczywiście my nie upatrujemy w tym szansę, tylko my po prostu chcemy wyjść na boisko i bez względu na to, kto by grał, mógłby nawet grać Cristiano Ronaldo, to my będziemy chcieli wygrać. Mecz na Stadionie Śląskim o 20:45 o tej samej porze w niedzielę też w ramach Ligi Narodów podejmiemy Włochów. A Azzurri grali dzisiaj towarzysko z Ukrainą. Skończyło się remisem 1-1. Mecz został rozegrany w Genui i był ukłonem w stronę miasta, które po zawaleniu mostu Morandi przeżył wielką tragedię. Dla uczczenia pamięci 43 ofiar w 43 minucie mecz został przerwany na minutę. Minutę ciszy. W Ekstraklasie nowego trenera poznali piłkarze Wisły Płock. Zwolnionego Dariusza Dźwigałę zastąpił Hiszpan Kibu Wikuna, który ostatnio prowadził na Litwie FK Trakaj. Na Łotwie grali koszykarze Anwilu Wocławek i wygrali z BK Ventspils 99-78, a był to mecz pierwszej kolejki Ligi Mistrzów. Porażka za to Arki Gdynia. Żółto-niebiescy przegrali w Turcji w Bursie 79-96 z Tofasem. To druga porażka Gdynian w Pucharze Europy. Anwil i Arka w europejskich pucharach. Stelmet Zielona Góra w Ekstraklasie. Lider pokonał w meczu pierwszej kolejki AZS Koszalin. Wynik 97-80. Dobre informacje dotarły z Buenos Aires, gdzie trwają młodzieżowe igrzyska olimpijskie. Iga Świątek awansowała do finału gry podwójnej. W parze ze Słowenką Kają Juwan pokonały w 2-2 argentyńsko-kolumbijski debel. A to oznacza, że triumfatorka tegorocznego juniorskiego Wimbledonu zdobędzie dla Polski co najmniej srebrny medal. Liczymy oczywiście na złoto. W tenisie do dobrych wyników przyzwyczaili kibiców Łukasz Kubot i Brazylijczyk Marcelo Melo i tym razem jest podobnie. W drugiej rundzie turnieju w Szanghaju wygrali 6-3 i 6-4 z Diviem Sharanem z Indii i Artemem Sitakiem z Nowej Zelandii. I na koniec hokej i zaległości z siódmej kolejki, które odrabiali Komarch Krakowia i kadra PZHL. Pasy bez problemu wygrały 6-0. W tabeli prowadzi GKS Katowice. Jutro bardzo ciepło i bezchmurnie od 17 do 24 stopni. Rano tylko możliwe mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Wiatr będzie słaby i umiarkowany na zachodzie kraju oraz nad morzem okresami porywisty. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 23. Dobry wieczór Państwu. Zaczniemy dziś od kompozycji, która kiedyś była motywem rozpoczynającym nasze spotkania z gitarami. Zespół zresztą wyraził zgodę, abyśmy tak tę kompozycję wykorzystywali. A Well-Dressed Guitar, Deep Purple. Wild, jazz gitara, zespół Deep Purple. I tym właśnie sposobem zaczynamy kolejną edycję Trzech Wymiarów Gitary. Środa po 23. Bardzo serdecznie Państwa witam i mówię dobry wieczór wszystkim tym słuchaczom, którzy są słuchaczami stałymi i niestałymi. Dzisiaj zaczniemy dość dziwnie, bo zaczniemy od końca. Przepraszam. Już w minionym tygodniu ta płyta miała się pojawić do naszego wspólnego słuchania, ale zabrakło nam czasu. A to jest płyta, która wyjątkowo jakoś komponuje się z porą roku, która w tej chwili nastała, bo wiem, że dla bardzo wielu słuchaczy i nie tylko słuchaczy, dla bardzo wielu ludzi jesień jest taką porą końca świata, że depresja, że chandra i że w ogóle. Mimo tego, że z różnych stron dobiegają takie informacje, że to jest najbardziej kolorowa i piękna pora roku. Wystarczy się wybrać w góry albo włączyć radio. No i właśnie w związku z tym, że Państwo, jak mi się wydaje, włączyli radio, to chciałbym zacząć od płyty, która ostatnio się nie zmieściła, a jest doskonała właśnie na taki moment, kiedy dopada Państwa delikatna chandra albo na przykład wkurza Państwa polityka. To wtedy nic, tylko sięgnąć po tę płytę. Jej autorem jest Tony Bennett. Zaprosił do nagrania tej płyty tak wiele znakomitości, że jeszcze, mam nadzieję, będę mógł Państwu o tych znakomitościach opowiedzieć. Na razie tylko o jednej. Otóż na płycie pojawia się najpiękniejsza gitara świata, a gra na niej B.B. King. Mam nadzieję, że po wysłuchaniu tego utworu to był Tony Bennett i B.B. King. Nie ma wśród słuchaczy programu Trzeciego i Trzech Wymiarów Gitary nikogo, kto byłby jakoś zdenerwowany jesienią czy polityką. Na tej płycie, tak jak powiedziałem, roi się od gwiazd. Jest i Diana Krall, i Stevie Wonder, i Billy Joel, i Ray Charles, i Bonnie Raitt. Kto jeszcze? Katie Lang na przykład. I to wszystko spowodowało, że ostatni utwór na płycie, i teraz jeszcze wspólnie chciałbym, żebyśmy go posłuchali, bo jeśli komuś jeszcze byłoby niedobrze w życiu na przykład, to teraz na pewno się poprawi. Ten ostatni utwór zatytułowany Playing with My Friends. I'm gonna call up some of my brothers and a few ladies I know. I'm gonna rent the hall, get them all, put on a heck of a show. Make sure that we got a kitchen with an oven and a stove. We'll all get in there cooking, then we'll throw open the doors. Playing with my friends, playing with my friends, playing with my friends. We'll have a good time playing with my friends. Natalie said I'm gonna boil me a pot of pasta, hey, some marinara too, a little macaroni and a provolone. Enough for me and you, Cheryl. And we'll pass along the microphone, greasy hands and all. Someone will count off the shovel. Man, we'll have a ball playing with my friends. KD. Playing with my friends. Playing with my friends. We'll have a good time playing with my friends. That money can buy. I'm on drinking up from a paper cup. Look here, Saturday night is fine. Bonnie. Yeah, everybody's gonna stand up and sing their favorite tune. Diana. You can pick any tune that you want to. B.B. King. As long as it's the blues, playing with my friends. Wonder. jak to się mówi kolokwialnie, ale jazda. W ciągu niecałych 4 minut cały wszechświat się do nas odezwał na płycie, którą zarejestrował Tony Bennett, a wykonawców państwo rozpoznali, bo byli tam wszyscy. Playing with my friends na zakończenie tego spotkania z płytą, której tydzień temu nie było. No a teraz muszę odpowiedzieć na kilka państwa listów. Po pierwsze za nie bardzo dziękuję, bo mimo późnej pory płyną do radia. Powiedziałem mimo, ale teraz się tak zastanawiam, właśnie może dlatego, że jest późna pora, płyną do radia. Najpierw witam Krzysztofa z Wrocławia i Agatę z Łódzkich Bałut, ale to jest stara i stała paczka. Bardzo dziękuję, że znowu jesteście. A tutaj mam list od Zbyszka. Zbyszek to też stała paczka. Właśnie wróciłem z kina, z Kamerdynera. Dobry film. I jeszcze od Grzegorza, który napisał list dłuższy, a to dlatego, że w życiu Grzegorza zmieniło się bardzo wiele ostatnio i dziś audycji słucha nie z Bielska, a z Katowic, w których to od 1 października zaczął studiować fizjoterapię. I następne zdanie. W mojej niewielkiej kawalerce znalazło się oczywiście miejsce na gitarę i głośnik, z którego w wolnym czasie leci trójka. To niech tak pozostanie, a mniemam, że oprócz studiowania, ćwiczenia gitarowe też będą, panie Grzegorzu, panu towarzyszyły. Życzymy sukcesów. No i mam nadzieję do spotkania gdzieś znowu na trasie, bo wspomina pan jeszcze o Rawie Blues i o tym, jak Jan Chojnacki zapowiedział Tinsleya jako człowieka z wielką klasą i kulturą osobistą i tak rzeczywiście jest. Tinsley Allis właśnie taki jest. Do tego grona znakomitych nazwisk i naszych przyjaciół, z którymi wspólnie słuchamy muzyki, dorzucimy jeszcze kolegów z Rolling Stones. Rolling Stonesi, bo odtwarzamy płyty tego zespołu w programie Trzy Wymiary Gitary, nie tylko z okazji przepraszam, ich wizyty na Stadionie Narodowym. Od pana Pawła Skońskich otrzymałem korespondencję i bardzo mnie ucieszyła, dlatego że pan Paweł kiedyś był stałym komentatorem naszych spotkań, a ostatnio troszkę przycichł, no ale to pewnie było spowodowane różnymi zajęciami, między innymi bytnością na koncercie, natomiast dziś się odezwał i napisał, że nadal słucha, choć o tej porze późnej czasami oko daje znać o sobie i nieco się przymyka. No to teraz sięgam po płytę antyprzymykaniową, dlatego że jest to płyta, którą przyjaciele nagrali dla zespołu ZZ Top, czyli dla brodaczy. I dziś wybrałem formację Duff McKagan's Loaded. Taki oto utwór. To jest taka płyta, która absolutnie nie przymyka oka. Przyjaciele zespołu wydali płytę w hołdzie dla i w uznaniu zasług dla zespołu ZZ Top. Got Me Under Pressure to był Duff McKagan's Loaded. dziś. Z tej płyty już nie będziemy dzisiaj odtwarzać żadnego utworu, natomiast będziemy jeszcze zaglądać do Państwa listów i to, co jest najbardziej ujmujące i fascynujące o tej porze, to to, że Państwo za sprawą programu trzeciego zaczynają korespondować między sobą. Mianowicie otrzymałem list będący komentarzem do listu o Grzegorzu, który rozpoczął studiowanie fizykoterapii. Przepraszam, fizjoterapii. No i tutaj odzywa się Tomasz w tej sprawie, fizjoterapeuta bluesowy. Gratuluję, proszę pozdrowić AWF Katowice. Kłaniam się, Hanys, na gościnnych występach na Mazowszu. Dziękuję bardzo. A teraz będą gościnne występy bieszczadzkiej dziewczyny w programie trzecim, czyli nowa płyta zespołu Cheap Tobacco. Cheap Tobacco, nowa płyta zatytułowana Szum. Wokalistką zespołu jest Natalia Kwiatkowska. Gdyby ktoś z Państwa chciał jej posłuchać na żywo, to proszę nie zapomnieć, by włączyć radio w niedzielę o 19:00, bo zespół Cheap Tobacco zaśpiewa w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Wczoraj byli moimi gośćmi i zostawili dla Państwa płytę. Gdyby ktoś z Państwa chciał mieć nową płytę Chip Tobacco Szum, wydaną przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia, to proszę teraz napisać szybko do radia, wysłać SMS o treści zawierające imię, nazwisko i adres korespondencyjny 71335. Egzemplarze nowej płyty Szum Chip Tobacco czekają na słuchaczy trzech wymiarów gitary. Proszę bardzo, 71335, proszę o imię, nazwisko i adres korespondencyjny, byśmy mogli Państwu tę nową płytę wysłać. No i jeszcze raz przypominam o niedzieli o 19:00 Chip Tobacco na żywo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Completely broken. I don't know how much more I can take. Walking through this evil place, I just need to move on. But it seems the whole world is in my way. I wanna be free from the struggle. I wanna be free. I wanna be free. I wanna be free from the trial. I've been down so long, don't know which way is up. I wanna make my getaway, but Lord, it seems I'm stuck. They keep on telling me it's gonna be a better day, but from where I'm standing, it seems so far away. You up in chains, then it make you feel like you ain't nothing without something. So before it creeps and makes you weep in your sleep like a baby, you gotta get it out of your head before you go crazy. We'll be right back. To był zespół Royal Southern Brotherhood w utworze I Want To Be Free. Trzy wymiary gitary. Za 16 minut będzie północ. No to już najwyższa pora na świętowanie wspólnie z Led Zeppelin. I tak, od kilku, a może nawet kilkunastu już tygodni świętujemy 50-lecie zespołu Led Zeppelin, ale przyznają Państwo, że warto się wybierać na takie imprezy. To jeszcze tylko szybko lista osób, które otrzymają płytę zespołu Cheap Tobacco, Szum. To jest ich nowa płyta. Płytę otrzyma Elżbieta z Łodzi, Ryszard z Poznania, Ryszard z Krakowa i Mikołaj z Katowic. I życzę Państwu dobrego słuchania. A do końca dzisiejszego spotkania w trzech wymiarach gitary jeszcze tylko jedna płyta. Doyle Bramhall II jest jej autorem. Doyle Bramhall II, dlatego że pierwszy, to jak Państwo wiedzą, był jego tato. Doskonały perkusista. Doyle Bramhall II jest gitarzystą, kompozytorem, wokalistą, współpracującą z niezliczoną ilością artystów. Ta jego nowa płyta jest zatytułowana Shades i na tej płycie też pojawiają się goście. I dzisiaj dwa utwory z udziałem gości. Za tydzień wrócimy do tej płyty. Pierwszy utwór, jaki chciałbym zaprezentować z tej płyty, to Everything You Need. Tutaj z Bramhallem Eric Clapton. To see, I'm gonna be the Taka kochana płyta przed samą północą. Przytulam ją mocno do serca, a to znaczy, że jeszcze będziemy z niej korzystać. I to na pewno już za tydzień, dlatego że jest tu jeszcze jedna artystka, którą, jak Państwo wiedzą, kocham od lat. Nazywa się Nora Jones. Dzisiaj ten utwór nam się już nie zmieści, ale jeszcze jeden utwór z tej płyty, której autorem jest Doyle Bramhall II, zaprezentuje. I to jest utwór kończący całą płytę, cudownie zresztą ją spinający. I mam nadzieję, że tak będzie również w przypadku naszego dzisiejszego spotkania w trzech wymiarach gitary. Tytuł utworu Going, Going, Gone. Tutaj pojawi się jeszcze Tedeschi Trucks Band. My dziękujemy za uwagę. Dobrej nocy. I've just reached a place where the willow don't bend. There's not much more to be said. It's the top of the end now. I'm going. The pages and the text, and I really don't care what happens next. I'm going. I'm going.